Being Human Being. Eric Truffaut i Murkoff. Rewelacyjny duet. Bardzo mi się podoba, że artyści zaczynają tak między sobą mieszać muzykę w zupełnie dwa różne gatunki, a przepiękny album wyszedł. I idealnie trafiony, chyba po raz pierwszy ktoś słucha muzyki i ciemnej strony mocy, w sensie muzyki po ciemnej stronie mocy, w samolocie, moi drodzy. Bo już na lotnisku to kilka razy nam się zdarzyło, ale żeby w samolocie w Nowym Jorku, na Newark i samolot 35 minut opóźniony i dają Wi-Fi'a na pokładzie i można słuchać ciemnej strony mocy. Peter, pozdrawiam cię bardzo, bardzo ciepło i połamania nóg, czyli wracaj szczęśliwy i zdrowy i wysportowany i wyśnieżony z miejsca, gdzie lecisz. Nie wiem, czy mogę mówić, więc nic nie powiem, gdzie lecisz, ale powiem, że 14 godzin w samolocie. Ohohohoj. Utulimy cię do snu, nie martw się, szybko zaśniesz. Po ciemnej stronie mocy czas na przytulanie, moi drodzy. 7,5 minuty, prawie 8, będzie 8. 8 minut po godzinie 3. Zapraszam raz jeszcze na naszą grupę na znanym portalu społecznościowym oficjalną. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. A przytulanie zaczynamy dziwnie. Dziwne przytulanie. Spokojne dzisiaj będzie przytulanie, ale niepokojące, bo ta druga godzina niepokojąca muzycznie będzie właśnie. przytulanie takie delikatne na wprowadzenie w tym nowym roku 2015 po Ciemnej Stronie Mocy. Przypominam, dzisiaj 15 stycznia, 377 wydanie. The Hacks and Cloak, który do tej pory nigdy nie pojawił się po Ciemnej Stronie Mocy. Zupełnie nie wiem czemu. Widocznie jakoś nie było miejsca na tę najbardziej mroczną muzykę, jeżeli chodzi o szufladkę ambientową. Ale dziś się pojawia i od dzisiaj zaczynamy odsłuchiwać The Hacks and Cloak i robimy to oczywiście grzecznie. Od pierwszego albumu, chociaż moglibyśmy sięgnąć po ten, który został wydany w zeszłym roku i jeszcze dwa lata temu. Ale nie. A tak, dwa lata temu, od drugiego albumu, od 2013 roku. Od 2013 roku zaczynamy The Hacks and Cloak, a to tak naprawdę wywołany do tablicy z tego powodu, że to on będzie odpowiedzialny za brzmienie na nowym albumie Björk. Ja już się cieszę na ten album, już się doczekać nie mogę, który ukazuje się w marcu, czyli tak naprawdę 2,5 miesiąca. No nie, nawet może mniej. 2 miesiące nam zostały na czekanie, bo jeszcze nie wiadomo, którego marca. Jak nie wiadomo, którego marca, to pewnie tak mniej więcej dopiero w połowie. O, będzie mrocznie i będzie pięknie. Zapraszam do słuchania. We'll be right back. generalnie. The Huxon Cloak z albumu środkowego, bo wydał 3. I teraz, ponieważ bardzo mało mamy czasu, to ja już mówić będę coraz krócej. XXYYXX z tego samego albumu, co nazwa tej grupy, a tak naprawdę projektu, bo to Marcel Everett. Coraz młodsi ci nasi wspaniali muzycy tak naprawdę, ale to dobrze, bo to świeża krew. 25 minut do godziny 4 po ciemnej stronie mocy. XXYYXX. Oh, My Aleksandra Kaczkowska, ja już muszę się żegnać, chociaż 10 minut nam zostało do godziny 4, ale dwa utwory jeszcze do zagrania. XXYYXX z tą muzyką i z The Hacks and Cloak. Oczywiście powrócimy za tydzień po ciemnej stronie mocy. Listy utworów proszę szukać na stronie słuchaczy csm.info.pl. Tuż chwilę po audycji, no jak tylko uda mi się dojechać do domu, to spróbuję usiąść do komputera i tę listę uzupełnić. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, ze stałym realizatorskim Hanina Leszczyńska. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia za tydzień po ciemnej stronie mocy. Archiwistycznie oczywiście będziemy się żegnać. Bring me light, bring me light, bring me light. Black and blue. I will always love you, black and blue, black and blue. I will always love you. Still cold and pale, I will always corpse around, calm and still, I will always need you. This is how to love you is. Rigid and stiff. This is how to love you is. Rigid and stiff. strength, people go home quietly. They leave. There's nothing to see, nothing for you to see. Thank you.